وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا 16واں مقابلہ ہے اور ہم آج 16ویں ٹیم انشاءاللہ ہمارے سلسلے سے ہمیں مل جائے گی، اور پھر الحمدللہ کل سے یعنی 16 ٹیمیں جب کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد مقابلے نے ایک اور رنگ بدلنا ہے. جی ہاں، کل سے پری کوارٹر فائنل شروع ہو جائیں گے اور اب یہ مقابلہ ناک آؤٹ ہوگا، یعنی کل سے روزانہ ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی چلی جائے گی، مگر کل کی بات کل کریں گے. آج تین میں سے ایک ٹیم نے آگے جانا ہے. یہ وہ تین ٹیمیں ہیں جو اپنے مقابلوں میں کچھ پیچھے رہ گئی تھیں. آج ان تینوں کے پاس ایک آخری موقع ہے. آج ہمارے ساتھ کشمیر ہیں، زمزم نگر حیدرآباد ہے اور گھوٹکی کے اسلامی بھائی ہیں. تینوں ٹیموں کے ساتھ ہم سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. اور یاد رہے کہ جب سلسلہ پچھلا ختم کرتے ہیں تو ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں اور نئے سلسلے میں آ کر اس کا جواب دیتے ہیں. تو کیا ہمارے پاس وہ سوال آ گیا ہے؟ جی، وہ سوال جو آپ سے کیا گیا تھا پچھلے تین سلسلوں میں، بیرون ملک کی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی تھی، آج میں الحمدللہ آپ کے ساتھ سلسلے میں موجود ہوں. اور سوال ہمارے اسلامی بھائیوں نے آپ سے یہ کیا تھا کہ ان صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبہ معظمہ پر ریشمی غلاف چڑھایا. ویری انٹرسٹنگ کوشچن، یعنی کتنا معلوماتی سوال ہے کہ کعبہ مشرفہ کا غلاف، بلکہ ہمارے تو سلسلے سے بھی ریلیونٹ ہے کہ ہم غلاف کعبہ جو ہے وہ تحفے میں دیا کرتے ہیں، اس کے کہیں دھاگے بھی جایا کرتے ہیں، کہیں غلاف کعبہ کا پیس جاتا ہے. تو یہ غلاف کعبہ جو ریشمی غلاف ہے، سب سے پہلے کس صحابی رسول نے اس پر چڑھایا تھا؟ اور یہ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں جواب موجود تھا. سوال ہے، جواب ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ غلاف کعبہ کی یوں سے ریت ڈالی، رواج ڈالا، اور آج یہ رہتی دنیا کے لیے کتنا بڑا تبرک ہے. آئیے ہم انشاءاللہ ان خوش نصیبوں کے نام لیتے ہیں جو مجھ تک پہنچے. جواب تو ہو سکتا ہے بہت ساروں نے صحیح دیا ہوگا. بنت احمد علی خانوال، بنت یوسف سردار آباد فیصل آباد، معشوق رضا میرپور خاص، احمد رضا باب المدینہ کراچی، فرحاد رضا سکھر، غلام محی الدین اتاری راول پنڈی، ام کتمیر میاں والی، عبد الماجد مٹھیاں خاریاں، بنت رفیق اتاریہ گجرا والا، بنت رمضان بھکر، زیشان اتاری گھکر منڈی، بنت غلام مصطفیٰ منڈی باودین، بنت صدیق اتاریہ کوٹ غلام محمد، فیض اتاری وزیر آباد، بنت مقبول صادق آباد، ام الیاس چشمہ میاں والی، عبد الرزاق جہلم، غلام یاسین اتاری مرکز الاولیاء لاہور، بنت عبد الرشید پاک پتن، بنت ارشاد مظفر آباد کشمیر، بنت جہاں گل اسلام آباد، ابو جندل ظفروال ناروال، محمد عظیم اتاری فورٹ عباس، بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام، اور بنت عبد الرشید دبئی عرب عبارات، بنت کیس رضا اتاریہ ٹنڈو الایار. اب دیکھتے ہیں کہ آج کا تحفہ، پہلا تحفہ کن کو جاتا ہے. جی، ابو جندل ظفروال ناروال، یونیک نیم اینڈ یونیک سٹی. ابو جندل صاحب، آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیجئے تو آپ تک یہ، آپ کا ظفروال ناروال سے آپ ہیں، آپ کو یہ تحفہ آپ کا بھجوایا جائے. اور اب سوال ہوگا آج کا. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، بلکہ آج تو تشریف نہیں رکھیں گے، کھڑے رہیں گے. گھوٹکی، زمزم نگر اور کشمیر، تینوں ٹیمیں اپنی جگہ پر انشاءاللہ موجود ہو جائیں. جی، اب سوال ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کیا بولتے ہیں؟ جی، اور یہ سوال ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے کیا گیا ہے. اب تک یہ فیضان مدینہ حاصل نہیں کیا تو حاصل کر لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی امید ہے موجود ہوگا، تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. آج سے یہ سمجھیے یہ سوالات مارچ کے ماہنامے سے ہونا شروع ہو گئے ہیں. امید ہے کہ آپ نے حاصل کر لیا ہوگا یا آپ کے گھر تک پہنچ گیا ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں چلتے ہیں کہ لاسٹ جو ویک تھا پچھلے ہفتے میں، جو ہمارا جمعرات کو سلسلہ ہوا تھا، وہ کیسا رہا؟ کون آگے بڑھا؟ کون پیچھے رہ گیا؟ کیا مناظر تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. بتائیے کیا جنت میں نیند ہوگی؟ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک طرح کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے؟ 500 سال کی مسافت. 500 برس کی مسافت سے آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو دیوانے فرقت میں روتے ہیں آقا. بٹھا دو انہیں اب فضائے مدینہ. جواب درست دیا ہے. مجھے تم ایسی دو ہمت آقا, تو سب کو نیکی کی دعوت آقا. دے دو خصلت عجیب. قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ اقرا. جواب درست دیا ہے. نمبر تین, رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے. جواب درست دیا ہے. قصد المدینہ کون سا ہے؟ جی دوسرا اشارہ دیجئے, تیسرا اشارہ دیجئے, چوتھا اشارہ. مدرسۃ المدینہ رجانا. مدرسۃ المدینہ رجانا جواب درست دے دیا ہے. بڑے مادن سے ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی الحمدللہ آج مقابلے میں آگے آ چکے ہیں. ڈیرہ اللہ یار کی ٹیم پچھلے مقابلے میں آگے بڑھی ہے اور آج کشمیر زمزم نگر حیدرآباد اور گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں کے پاس آخری موقع ہے. اس منچ سے اپنے گھر کو واپس جانا ہے یا اس منچ پہ مزید یہ سفر آگے کی طرف طے کرنا ہے. یاد رہے پری کوارٹر فائنل جو کل سے شروع ہوں گے, یعنی ان میں سے بھی ایک ٹیم پری کوارٹر فائنل میں جائے گی. پری کوارٹر فائنل, کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور فائنل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے اگر کوئی ایک ٹیم لگاتار پانچ مقابلے جیت جائے تو وہ ذہنی آزمائش کا فائنل بھی جیت سکتی ہے. صرف پانچ قدم دور ہیں یہ ذہنی آزمائش کے فائنل کو آگے بڑھنے جیتنے کے لیے, لیکن دیکھتے ہیں کہ پہلا قدم بھی آگے بڑھتا ہے کہ نہیں. تعارف لیں گے, گھوٹکی سے شروع کرتے ہیں, اپنا اپنا نام بتائیں گے, اپنا شعبہ بتائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد مقصود رضا عطاری, جامعۃ المدینہ ڈہر کی, ضلع گھوٹکی, درجہ رابعہ. ڈہر کی گھوٹکی کے اسلامی بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ. جی دوسرے اسلامی بھائی. مائی نیم از محمد بلال رضا عطاری. I am student of first year in degree science college. Degree science college first year کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. جی محمد وقار رضا تاری, جامعۃ المدینہ ڈھیر کی, ضلع گھوٹ کی. چلے جی, بھی جامعۃ المدینہ کون سے درجے میں؟ درجہ رابعہ. درجہ رابعہ, چوتھے درجے کے طالب علم ہیں. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی تعارف کروائیں. محمد میلاد رضا تاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن, زمزم نگر حیدرآباد, درجہ دورہ حدیث. درجہ دورہ حدیث کے میلاد بھائی ہیں. جی غلام محی الدین, درجہ دورہ حدیث, فیضان مدینہ افندی ٹاؤن, زمزم نگر, حیدرآباد. ماشاءاللہ, دوسرے بھی دورہ حدیث کے طالب علم. جی محمد خالد اتاری, زمزم نگر حیدرآباد سے, شعبہ آئمہ اکرم حامدی کابینہ. ماشاءاللہ, یہ وہی ٹیم ہے جو آخری سوال پر پیچھے رہ گئے تھے. ہم جاپان میں دیکھ رہے تھے اور اس مقابلے نے ہم سب کی سانسیں بھی روک دی تھیں. آپ سے ہم نے جاپان کے بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ آپ کا سفر کیسا رہا. انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. جی کشمیر, زہیب علی اتاری, کشمیر کی کیپٹل سٹی مظفرآباد سے, انٹرمیڈیٹ کیا ہے ریسنٹلی اور ابھی موبائل اینڈ کمپیوٹر سائلنٹ سروس کا کام ہے. چلے جناب. جی شعیب احمد اتاری, جامعۃ المدینہ, درجہ دورۃ الحدیث. چلے شعیب بھائی, خیر تو ہے, آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ بھی لگ گئی ہے؟ اللہ آپ کو شفا دے ماشاءاللہ. جی محمد ذیشان اتاری, باغ مدینہ, آزاد کشمیر, شعبہ جامعۃ المدینہ, درجہ رابعہ. سبحان اللہ, باغ کشمیر اور اس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں باغ مدینہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, تینوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا تعارف ہو چکا ہے, مقابلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یاد رہے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب آپ نے پہلا مقابلہ کیا تھا سوالات زیادہ تھے, غلطی ہونے کی صورت میں آپ کے پاس مواقع بھی زیادہ تھے. اب چونکہ تین ٹیموں کے درمیان یک بارگی ایٹ ونس مقابلہ ہے تو کسی ایک ٹیم نے ہی آگے جانا ہے, تو کوشش کیجیے گا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ سوالات بھی تھوڑے ہیں. سیگمنٹ ہے علم نور ہے اور اس میں پانچ ہی سوالات ہیں. شروع کرتے ہیں پہلا مقابلہ, پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. چلے سلسلے علم نور ہے سیگمنٹ کو سوال کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آج جو ہمارا مقابلہ ہے, پورا جو ہمارا مقابلہ ہوگا وہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا, آئیے دیکھتے ہیں. علم نور ہے عشق کے بول, بدنی گلدستہ, دلچسپ معلومات, سفر ہے مگر اکیلے اور درست کیجئے. آخری راؤنڈ ہوگا درست کیجئے, جو بزر راؤنڈ ہوگا جو بیل پر فیصلہ کیا جائے گا. پہلا راؤنڈ ہے علم نور ہے اور پہلا سوال ہے ہمارے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے, بتائیے سب سے پہلا گناہ وہ کیا ہوا تھا؟ پہلا گناہ حسد ہوا تھا. آپ نے کہا سب سے پہلا گناہ حسد ہوا, جواب درست دے دیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی ذکر اللہ کی نیت سے با آواز بلند کیا کہیں گے؟ حسد کرنے والے اور جس سے حسد کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں. حسد کرنے والے کو حاسد جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حسد کو ایک اور نام دیا گیا ہے وہ نام بتائیں. حسد کو غبطہ بھی کہتے ہیں. اور بھی حسد کا ایک اور نام غبطہ ہے. غبطہ تو ایک اور چیز کو کہا جاتا ہے. ابھی 10-11 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. جی جو آپ کی نصاب کے اندر تھا ام الامراض بیماریوں کی ماں حسد کو کہا گیا. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے ہمارے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں کی. بتائیے امام جب ولد دولین کہے تو کتنی آواز میں آمین کہنا چاہیے؟ آہستہ آواز سے. آپ نے کہا آہستہ آواز میں کہنا چاہیے آمین کو. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین بیماریاں میری امت کو ضرور ہوں گی. بتائیں وہ تین بیماریاں کون سی ہیں؟ حسد, بدگمانی اور بدفعلی. حسد دوبارہ ریپیٹ کریں. حسد, بدگمانی اور بدفعلی. بدفعلی جی درست کر لیجیے. دوبارہ درست کیجیے. حسد, بدگمانی اور بدفعلی. جی بدفعلی ٹھیک ہے نا. حسد, بدگمانی اور بدفعلی. جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کو یاد کرنے کے حوالے سے کیا روایت کرتے ہیں؟ وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی. اب باری ہے پھر گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں کی. بدگمانی کے حرام ہونے کی دو صورتیں کون سی ہیں؟ اپنے مائک کو تھوڑا سا گھوٹکی والے قریب بھی کر لیں گے نا. ٹھیک کر لیں گے قریب. جی اس شخص بدگمانی کو دل پہ جما لے یا اس بدگمانی کو زبان پہ لے آئے یا اس کے تقاضے پر عمل کرے. جب انسان اس بدگمانی کو دل پر جما لے یعنی اس کا یقین کر لے اس کو زبان پر لے آئے یا اس کے تقاضے پر عمل کرے. جواب درست دے دیا ہے. جی اب چلیں گے ہم ہمارے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کی طرف. بتائیے بنیادی طور پر گمان کی کتنی اقسام ہے؟ دو اقسام ہیں, حسن ظن اور سوء ظن. آپ نے کہا دو اقسام ہیں. گمان دو قسم کا ہوتا ہے, اچھا گمان یا برا گمان, حسن ظن یا سوء ظن. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. گھر اگر خالی گھر میں داخل ہوں تو کیا کہنا چاہیے؟ اگر خالی گھر میں داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے, اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا چاہیے. اگر خالی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ایھا النبی کہنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. جسو بھائی تین تین سوال ہو گئے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی ایک دو سوال کریں نا, کچھ اچھے تحائف دیں. جی بالکل انشاءاللہ مدینے کے تحائف بھی دیں گے. سوال ہے یہاں موجود حاضرین سے, بتائیے وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکالا تھا؟ محمد کاشف عطاری, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. ان کو مہنامہ فیضان مدینہ اور متبرک پانی اور تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ پیش کریں. سبحان اللہ. ایک اور سوال بھی کر لیں حضرت. قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ بڑا آسان سا کوشچن ہے, خالی مدنی منوں سے لینا چاہیے. قرآن پاک کا دل. قرآن پاک کا دل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ یاسین. سورہ یاسین کو جواب درست دے دیا ہے. چلے قرآن پاک کی دلہن کسے کہا جاتا ہے یہ کوئی بتائے گا؟ دل کی بات ہو گئی ہے, قرآن پاک کی دلہن. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ رحمان. سورہ رحمان کو عروس القرآن, قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہاں یوسف بھائی, کل ہم الحمدللہ ایک بہت خوبصورت ریکارڈنگ ہم نے کی ہے اور انشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین جلد دیکھیں گے, قصیدہ معراج کے حوالے سے. تو وہاں بڑی خوبصورت ایک شرح ہم نے پڑھی اور میرے لیے بھی بڑی پیاری بات تھی کہ کچھ لوگ یہ کلام کرتے ہیں کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دولہا کہا گیا تو کہیں جو ہے وہ کعبے کو دلہن کہا گیا. تو یہ دلہن اور دولہا کی یہ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تو دولہا دلہن تو وہ ہوتے ہیں جن کی شادی ہوتی ہے. تو یہ اتنی پیاری مثال علماء نے لکھی کہ قرآن کی دلہن, یہ تو مشہور ہے سورہ رحمان. اسی طرح جمعے کے دن کو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر استعارے کے طور پر, بلکہ احادیث میں بھی اس طرح کا مفہوم ملتا ہے, تو دولہا اور دلہن جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جواب آپ نے درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب آپ چلے گئے چوتھے سوال کی طرف, اور وہ گھٹکی والوں سے سوال ہے. بتائیے سرما کس وقت استعمال کرنا سنت ہے؟ سوتے وقت. آپ نے کہا سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے اور جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے. تمام سرموں میں بہتر سرما کون سا ہے؟ سرما اسمت. آپ نے کہا اسمت سرما مدینہ پاک کا یہ بڑا شاندار سرما ہے, جواب درست دے دیا ہے. چوتھا سوال اب باری ہے کشمیر والوں کی, عصر کے بعد سونے کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے تو وہ اپنے آپ کو خود ملامت کرے. کسی اور کو ملامت نہ کرے, اپنے آپ کو ملامت کرے. عصر کے بعد نہیں سونا چاہیے, عصر سے مغرب کے درمیان کوشش کرے کہ اگر تھکن بھی ہو تو اس کے علاوہ کسی وقت سو جائیں. اگر فرمایا اس وقت کسی کی سونے کی وجہ سے عقل چلی جائے تو کسی اور کو ملامت نہ کرے, کسی اور کو دوش نہ دے. کشمیر والوں کو نمبر کی بڑی حاجت تھی, جواب درست دے دیا ہے. نبی کی تعریف بتائیں. گھوٹکی کے اسلامی بھائی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام بھیجنے کے واسطے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں. آپ دوبارہ تعریف سنائیں. اللہ نے اپنی خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا اس کو نبی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. زمزم نگر حیدرآباد. پانچواں سوال, وحی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی پر نازل ہو سے وحی کہتے ہیں. وہ کلام, اس کلام کو کہتے ہیں وحی جو کسی نبی پر اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوا ہو. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. کشمیر والے یہ بتائیں کہ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المساکین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ مساکین کے ساتھ نہایت ہی شفقت سے پیش آتی, انہیں کھانا کھلاتی اور ان سے شفقت کرتی تھی, اس وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقراء مساکین پر بڑی مہربان, بڑی شفقت فرماتی, انہیں کھانا کھلاتی, اس لیے آپ کو ام المساکین, مساکین کی ماں, مسکین کی جمع مساکین ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب گھوٹکی والے بتائیں دل کو قلب کیوں کہتے ہیں, اور یہ بھی بتائیں اس وقت آپ کے قلب میں کیا چل رہا ہے. قلب مختلف کیفیات سے, کبھی مضمون کبھی محمود, یعنی ناپسند اور پسندیدہ چیزوں دونوں قسموں کی کیفیات سے دو چار ہوتے ہیں, اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. قلب دراصل مدنی چل کے ناظرین مختلف اوقات میں عجیب کیفیتوں کا شکار ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، منقلب یعنی تبدیل ہونے والی کیفیات. تو قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے، کبھی اس میں بڑی اچھی کیفیات ہوتی ہیں محمود، کبھی مذموم کیفیات ہوتی ہیں، اور اس کیفیات سے چونکہ یہ دوچار ہوتا رہتا ہے اس لیے اسے قلب کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. زمزم نگر، بتائیے گمان کسے کہتے ہیں؟ وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے ظن کہتے ہیں، گمان کہتے ہیں، خیال کہتے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کر دیں. وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے ظن کہتے ہیں. جی، اسے گمان بھی کہتے ہیں، ظن بھی کہتے ہیں، جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو. جواب درست دے دیا ہے. اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی، اور سوال تھوڑا سا آسان آ گیا ہے. بتائیے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو، یاد رہے خالی گھر کی بات نہیں ہو رہی، گھر میں داخل ہو تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ جب انسان گھر میں داخل ہو تو اسے سلام کرنا چاہیے. جی، یاد رہے کہ گھر میں افراد ہوں تو بھی سلام کرنا چاہیے، کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایوہ النبی کہنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. اب یہ عادت بنا لیں میٹھے اسلامی بھائیوں، گھر میں داخل ہوں. بلکہ بڑی خوبصورت ایک روایت مجھے یاد آ گئی کہ ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے غربت کی، اپنی پریشانی کی شکایت کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اور مجھ پر سلام بھیجا کرو، یعنی درود پڑھا کرو. اس صحابی نے ایسا ہی کیا. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے اس کے رزق میں اتنی برکت دی کہ وہ خود تو خوشحال ہو گیا، اپنے پڑوسیوں اور غریب رشتہ داروں کی بھی مدد کرنا اس نے شروع کر دی. تو اگر آج دنیا بھر میں کوئی بھی ایسا روزی کی تنگی کا شکار ہے، پریشان ہے، یہ تین باتوں کو اپنا لے کے گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ لے، تو انشاءاللہ گھر میں روزی میں برکت شروع ہو جائے گی. چھ چھ سوال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان تین ٹیموں میں کون سی ٹیم جو ہے وہ آگے کی طرف. بتائیے ذرا. کشمیر والے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، آٹھ نمبر ہیں، اور گھوٹکی اور حیدرآباد بارہ بارہ نمبر سے برابر چل رہے ہیں، غلطی نہیں کی ہے. چلتے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی، چار چار اشعار آپ سے پوچھے جائیں گے، تیار ہو جائیں. پہلی باری ہے گھٹکی والوں کی. کھلا دے کلی میرے مرجھائے دل کی. کھلا دے کلی میرے مرجھائے دل کی. یہاں کسی کو ہمارے حاضرین میں سے ہیں کوئی؟ اچھا، کھلا دے کلی میرے مرجھائے دل کی. آپ کا ختم ہو گیا ہے، آپ کا وقت ختم ہو گیا. اب بتائیں جناب یہاں کون سنائے گا؟ دیکھیں یہاں کسی کو انعام ملتا ہے کہ نہیں، ضرور بتائیے جواب، مگر وقت کے اندر بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقاص ستاری. خدا را تو آ کر ہوائے مدینہ. خدا را تو آ کر ہوائے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. اپنے پیرو مرشد سے تو فرما دے روشن. دوبارہ شعر. اپنے پیرو مرشد تو فرما دے روشن. پے پیرو مرشد تو فرما دے روشن. مرا قلب تیرا ضیائے مدینہ. مرا قلب تیرا ضیائے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. بقیے مبارک میں مدفن عطا ہو. کرم کر خدایا برائے مدینہ. ہائے ہائے، کرم کر خدایا برائے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں. چلو چلو سمیٹ لو. ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع، دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت، جواب درست دے دیا ہے. وسیلہ خلفائے راشدی کا، تمام اصحاب تابعی کا. بقیہ مبارک میں مدفن عطا ہو نبی رحمت شفیع امت. جوار جنت میں ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت. آپ بھی تیسرا کوئی پڑھ دیں، دونوں نے تو پڑھ دیا ہے. کس پر اتفاق ہے آپ؟ دوبارہ شعر اگر ایک دفعہ ہو جائے تو. اب وقت آپ کا 10 سیکنڈ ہے. وسیلہ خلفائے راشدی کا، تمام اصحاب تابعی کا. جوار جنت میں ہو عنایت نبی رحمت شفیع، جوار جنت میں ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت، جواب درست دے دیا ہے. حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ. عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت، عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت، یہ بھی درست جواب دے دیا. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. کیا خوبصورت شعر ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، جواب درست دے دیا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دو جہاں کی بہتریاں نہیں، اے کہ امان یہ دل و جان نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں. کمال ہے اعلی حضرت بھی، کمال شعر لکھا. دو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امان یہ دل و جان نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا کے در پہ سب کچھ ہے، مگر نہیں نہیں ہے. پانچواں چوتھا شعر، کب تک میں پھروں در در، مرنے بھی دو اب سرور. دہلیز پر سر رکھ سرکار مدینے، دہلیز پر سر رکھ کے سرکار مدینے میں، جواب درست دے دیا ہے. روتی ہوئی آنکھوں سے، بے تاب نگاہوں سے. ہو گنبد خضرا کا دیدار مدینے، ہو گنبد خضرا کا دیدار مدینے میں، جواب درست دے دیا ہے. روزے کے قریب آ کر، گر جاؤں میں غش کھا کر. ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے، ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں، جواب درست دے دیا ہے. چلے اسی نعت کا، اسی کلام سے ملتا جلتا بہت خوبصورت کلام ہے، کوئی سنائے ہمارے یہاں اسلام ہے. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. اس کا دوسرا مصرع کوئی سنا دے. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. چلیں ٹیم کے ویسے اسلامی بھائی، ماشاءاللہ. بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، جواب درست دے دیا ہے. اچھا تو ٹیم کے علاوہ بھی کوئی اسلام میں جواب دیں. اعلی حضرت کا بڑا مشہور کلام آج ہم سنتے بھی رہے، کروں مدح اہل دول رضا. اس کو کمپلیٹ کریں. کیا بات کی امام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد شاہد اتاری. جی کیا بات. کروں مدح اہل دول رضا، پڑی اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے حبیب کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. ہائے ہائے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، جواب درست دے دیا ہے. اگر اسی ایک میسج کو میں اور آپ یاد کر لیں کہ ہمارا دین پارا نہ نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا نہیں جو چند سکوں کے لیے سے بیچتے پھرے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، ان کی سنتوں پر عمل کروں گا، ان کے فرامین پر عمل کروں گا. سلسلہ جاری ہے، عشق کے بول سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اسکور بورڈ تینوں ٹیموں کا، 20 نمبر حیدرآباد، زمزم نگر، گھوٹکی 18 اور کشمیر 16. اب تینوں میں فرق ہو چکا ہے اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کبھی مدنی مقابلہ ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. اب چلیں گے مدنی گلدستے کی طرف. آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. نفس امارہ کا علاج کیا ہے؟ گناہوں کی طرف جو ابھارتا ہے. جو نفس امارہ کا اس کا بندہ الٹ کرے، یہ گناہ کا بولے گناہ کر تو میں نہیں کروں گا، یہ بولے توبہ مت کر توبہ کروں گا. ہے نا, نفس امارہ جو بولے اس کا الٹ کرنا ہے, کیونکہ نفس امارہ کی مانیں گے تو یہ تو دوزخ میں لے جائے گا, اب تو کیسے جائیں گے, ہم کو تو جنت چاہیے اور اس میں وہ بھی آقا کے پڑوس میں چاہیے. تو انشاءاللہ نفس امارہ کا الٹ کریں گے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. وہ کہا جاتا ہے خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار ہو گئے, بچنے کی امید نہ رہی. تو ایک غیر مسلم جو تھا وہ کوئی علاج کرتا تھا یا کوئی بابا جی ٹائپ کا تھا, تو مریدین نرتیا کے ہم آپ کو اس کے پاس لے چلنے والے, میں اس غیر مسلم کے پاس میں کیسے جاؤں گا, میں نہیں جاتا. اب بس وہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, اب وہ مرید تو مرید ہے نا, اٹھا کے لے گئے اس کے پاس, اس نے کوئی چھو چھا کیا تو اب آنکھیں کھول دی, صحت درست ہو گئی اس غیر مسلم کے دم سے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا تو نے مطلب یہ کیسے سیکھا, تو اس نے بولا کہ میرا نفس جو بھی بولتا ہے نا میں اس کا الٹا کرتا ہوں, تو میرے اندر یہ قوت پیدا ہو گئی ہے. تو آپ نے بولا سچ بتانا تیرا نفس بولتا ہے کہ مسلمان ہو جا, بولا نہیں وہ تو منع کر رہا ہے کہ بھی مسلمان ہونا ہی مت. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ابھی تو کہا کہ نفس کا الٹ کرنا ہے, تو نفس بولتا ہے کہ مسلمان نہیں ہونا تو تیرے کو الٹ کر ہو جا مسلمان. تو اس نے کہا لے ہوتا ہوں مسلمان, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. تو اب یہ کہ طبیب کون, وہ یا سیدنا محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یوں مطلب نفس جو بولے اس کا الٹا کرنے کا, تیری نہیں مانوں گا میں, اللہ اور رسول کا حکم مانوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. تینوں ٹیموں سے ایک ایک سوال ہوگا, بڑی توجہ کے ساتھ جواب دینا ہے. گھوٹکی والوں سوال ہے کہ نفس امارہ کی وضاحت نگران شورا نے کیا کی؟ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ نگران شورا کا یہ سوال تھا کہ نفس امارہ یعنی جو گناہوں پر ابھرتا ہے وہ نفس امارہ کسے کہتے ہیں, یہ سوال تھا. نہیں آپ صحیح کہہ رہے تھے, نفس امارہ کی تعریف بیان کی, نفس امارہ کسے کہتے ہیں, وہ تو تعریف انہوں نے بیان کی تھی, وہ کیا تھی؟ جو نفس کہے اس کا الٹ کرے. اللہ بڑی قریب سے واپس آئے, وہ نفس جو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے وہی نفس امارہ ہے. آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا, آپ نے ایک ہی باری میں تین جواب دے دیے, کسی ایک جواب پر مطمئن ہو جائیں اور وہی جواب دیا کریں. زمزم نگر والوں کا سوال ہے, نفس امارہ کا ایک علاج امیر علیہ سنت نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو نفس امارہ بولے اس کا الٹ ہی کرے, اگر نفس امارہ توبہ کا منع کرے تو توبہ کرے, اور اگر گناہ کا کہے تو گناہ نہ کرے. جی جناب, جو نفس امارہ کہے بندہ اس کا الٹ کرے, یہ گناہ کا بولے وہ گناہ نہ کرے, جواب درست دے دیا ہے. کشمیر والے بتائیں, اس مدنی گلدستے میں ایک بزرگ کا نام بھی ذکر کیا گیا, وہ بزرگ کون تھے؟ سیدنا محبوب رحمت اللہ تعالی علیہ. پورا نام لیں گے, سیدنا محبوب الہی. جی محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ, جواب درست دے دیا ہے. میرے بیٹے اسلامی بھائیو, عشق کے بول میں ایک شعر تھا جس میں تھوڑی سی تلفظ کی غلطی ہوئی تھی, اس کو اب درست کر رہے ہیں. پے پیر و مرشد دو فرما دے روشن, میرا قلب تیرا ضیاء مدینہ. اللہ کریم پیر و مرشد کے صدقے ہمارا قلب تیرا یعنی سیاہ دل روشن ہو جائے, اے کاش مرشد پاک کے صدقے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب, بلکہ آپ کی باری ہے, چلیں. یہاں موجود اسلامی بھائی, مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا, اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ ٹاپک آف مدنی گلدستہ, مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ اسپیشل اسلامی بھائی ہیں, ان سے جواب لیں. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکین اتاری, اس کا موضوع تھا نفس امارہ. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو دیکھ نہیں سکتے. سنا تھا میں نے. میٹھے اسلامی بھائیوں, حالانکہ اس کا موضوع نفس امارہ کا علاج تھا کیونکہ لکھا ہوا تھا, لیکن واقعی سینٹرل آئیڈیا یہی تھا, اور اتنا غور سے سنا انہوں نے کہ یہ دیکھ نہیں سکتے, مگر پھر بھی انہوں نے صحیح جواب دیا, ان کا جواب درست دیا مانا جا رہا ہے. انشاءاللہ عطر مدینہ, تسبیح مدینہ, مقدس پانیوں کا مجموعہ, انشاءاللہ ان کو غلاف کعبہ بھی دے دیں. کیا بات, ماشاءاللہ آپ آئے ہمیں بہت خوشی ہوئی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. نابینا کے لیے ایک بڑی پیاری میں نے روایت سنی پڑھی تھی کہ جس سے اللہ تعالی آنکھیں لے لے اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے رب قریب اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بائیس نمبر ہیں حیدرآباد کے. اب گھوٹکی اور کشمیر برابر ہیں, ان دونوں ٹیموں کو تھوڑی ہمت مزید کرنی ہوگی آگے آنے کے لیے. اب چلیں گے چوتھے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دلچسپ معلومات. آئیے شروع کرتے ہیں. جی چاروں ٹیموں تینوں ٹیموں کو کتابیں تقسیم ہوں گی, دلچسپ معلومات کتاب اور انشاءاللہ ہم تک بھی پہنچے گی. پھر یہ دلچسپ مقابلہ شروع ہوگا, دو دو سوالات ان کو کرنے کا موقع ملے گا. گویا یہ سیگمنٹ چار نمبر کا ہے, دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ چار نمبر حاصل کر لیتی ہے. اب گھوٹکی والے سوال کریں گے زمزم نگر والوں سے, زمزم نگر والے کریں گے کشمیر والوں سے, اور کشمیر والے کریں گے گھوٹکی سے. تو اپنی کتابیں آپ ٹیبل پہ رکھیں گے, ساٹھ سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس, صفحہ نمبر صحیح بتائیں گے تو جواب صحیح مانا جائے گا. جواب آپ کو زبانی آتا بھی ہے تو وہ نہیں بلکہ جو کتاب میں کس صفحے پر موجود ہے وہی کریکٹ ہوگا. کتاب کے صفحے کے علاوہ, کتاب کے علاوہ اگر کوئی سوال کیا گیا تو سوال کرنے والے کے نمبر, یعنی وہ سوال ان کا مان لیا جائے گا, یعنی جواب ان کا مان لیا جائے گا. اگر آپ نے کوئی ایسا سوال کیا جو کتاب میں نہیں ہے تو پھر آپ کے نمبر جو اس سوال کے نمبر تھے وہ سامنے والی ٹیم کو ایسے ہی دے دیے جائیں گے. تو پلیز جو کتاب میں موجود ہے من و عن وہی الفاظ کے ساتھ سوال کیجیے تاکہ تلاش کرنے والے کو تکلیف نہ ہو. باری ہے گھوٹکی والوں کی. جی سوال کریں. مسجد بنی حرام کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ مسجد بنی حرام کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. کس باب میں یہ سوال ہوگا؟ مسجد کہاں ہے یہ تو یاد آ رہا ہے. صفحہ نمبر 284. چلیں جناب 40 سیکنڈ باقی تھے اور یہ پہنچ گئے ہیں. کیا یہ صحیح پہنچے ہیں؟ میں نے صفحہ نمبر 284 کھول لیا ہے. جب یہ جناب ان کا جواب تو درست ہو گیا ہے کیونکہ اس صفحے پر یہ سوال موجود ہے. یہ وہی مسجد ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تین معجزات ہوئے. ایک بکری میں بہت سارے صحابہ اکرام کا پیٹ بھر گیا, بکری کی ہڈیوں پر دست مبارک رکھ کر کچھ پڑا تو بکری زندہ ہو گئی. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت شدہ دو بدری منے امام الانبیاء کی دعا سے زندہ ہو گئے. بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مسجد بنی حرام جو ہے یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا جہاں میرے آقا نے غزوہ خندق کے موقع پر دعوت میں تشریف لائے تھے, اسی گھر پر اسی گھر والی جگہ پر یہ مسجد بنی حرام بنی ہے. الحمدللہ اس مسجد کی زیارت بھی ہم نے کی, مدنی چینل پر اس مسجد کو بھی ہم نے دکھایا ہے اور یہ آج بھی موجود ہے جبل سلا جہاں پر یہ غزوہ خندق ہوا تھا اس کے پیچھے یہ جگہ موجود ہے. بہرحال جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب زمزم نگر والے سوال کریں گے, کشمیر والے جواب دیں گے. کون سے تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ کون سے تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ کشمیر والوں جلدی سے تلاش کیجئے. سیکنڈ رہ گئے ہیں. صفحہ نمبر 199 194 تک تو میں بھی پہنچ گیا تھا. اب یہ 199 میں بتا رہے ہیں کہ کون سے تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی, حرام کھانے والا, بکثرت غیبت کرنے والا اور مسلمانوں سے حسد رکھنے والا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری کشمیر والوں کی ہے، جواب دینا ہے گھوٹکی والوں نے، سوال کیجئے۔ سوال تلاش کرنے کشمیر چلے گئے ہیں، سیدھے تو ہو جائیں۔ سوال ڈھونڈنے میں بھی لگتا ہے سیکنڈ رکھنے پڑیں گے، جلدی کیجئے، پہلے سے تیاری ہونی چاہیے۔ عید اتباع کسے کہتے ہیں؟ جی عید اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اس کو اجتباء بھی کہہ لیں۔ اجتباء کسے کہتے ہیں؟ اجتباء کسے کہتے ہیں؟ تلاش کیجئے جناب، اجتباء۔ صفحہ نمبر 109۔ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، 10 سیکنڈ کے اندر ڈھونڈ لیا ہے۔ احرام کی ایک اصطلاح ہے، لیکن کیا یہ صحیح جگہ پہنچے ہیں؟ 109 پر حج و عمرہ کے باب کو کھولا، اور اس کے بعد 109 صفحے پر اجتباء کسے کہتے ہیں؟ مرد اپنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالے کہ سیدھا کندھا کھلا رہے، اسے اجتباء کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کوئی ہے جو اجتباء کر کے بتائے؟ احرام تو نہیں ہے لیکن اپنی چادر سے کر کے بتائے، تاکہ اور سمجھ آ جائے ناظرین کو کہ اجتباء کسے کہتے ہیں۔ چلیں آپ کیجئے گا، یہ ہمارے ماشاءاللہ روز آنے والے ہیں اسلام بھائی، اپنی چادر سے اجتباء کر کے بتائیں۔ اللہ آپ کو، ہاں آپ کو اللہ احرام پہن کر بھی یہ کرنا بار بار نصیب فرمائے۔ سیدھا سیدھا کاندھا کھلے گا، آپ کا یہ الٹا کاندھا، یہ اجتباء ٹھیک نہیں ہو رہا۔ والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم۔ اب یہ احرام میں ویسے کرنا ہوگا، یہ پریکٹیکل کے لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ کب تک یہ اجتماع رہے گا، یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ کتنے چکر تک؟ ہاں چار چکر تک۔ غلطی ہو گئی ہے، چلیں کوئی اور بتائیں۔ ان کو تحفہ دیا جائے گا 3 چکر، پھر بھی غلطی ہو گئی ہے۔ چلیں یہ بڑی مسٹیک ہے، چلیں جی 7 چکر۔ اچھا صحیح میں پھر کیا کریں گے؟ صفا مروہ میں صحیح دوسرے کا پروف کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جو اگر عمرے کی صحیح کر رہے ہیں تو اس میں اجتباء ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چلے بہرحال آپ کا جواب درست ہے، 7 چکر۔ یہ غلطی ہو جاتی ہے، لوگ سیدھا کاندھا کھولتے ہیں، کچھ تو جو ہے وہ 4 چکر میں اجتباء ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ پورا عمرہ ہی اجتباء کے ساتھ کرتے ہیں۔ صرف طواف میں، عمرے یا حج کا وہ طواف جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں سیدھا کاندھا کھولیں گے، اور وہ صرف طواف میں کھولیں گے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ جی اب کون جواب دیں گے؟ اس گھوٹکی والے سوال کریں گے اور زمزم نگر والے جواب دیں گے۔ جی کون سے انبیاء کرام علیہم السلام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں یا کون سے انبیاء ہیں جن کی صرف بیٹی ہی تھی؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن۔ باپ تو کچھ سمجھ آ رہا ہے، یہ کہاں ہونا چاہیے، اور میں پہنچ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، 40 سیکنڈ میں پہنچ گیا۔ تو بھائی تلاش کریں، بیس سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 195۔ جی 195، کیونکہ اولاد کے حقوق کے اندر ہی میں نے اس کو تلاش کیا تھا۔ پہلا ہی سوال ہے، کون سے انبیاء اکرام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں؟ حضرت سیدنا لوط اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام۔ جواب درست دے دیا ہے۔ زمزم نگر حیدرآباد والے سوال کریں گے کشمیر والوں سے۔ جی اب آپ کی باری ہے۔ کشمیر والوں کو نمبرز کی بڑی حاجت ہے جناب۔ بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ جناب تلاش کیجئے۔ یہ سوال ایسا لگتا ہے کہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ صفحہ نمبر 141۔ 141 141 15 سیکنڈ پہلے پہنچے ہیں, کیا واقعی یہ صحیح پہنچے ہیں؟ جی, بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس بھوکے پر حساب کی شدت نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. واقعی یہ جواب تو وہی ڈھونڈ سکتا ہے جس نے پوری کتاب پڑھی ہو, ورنہ حساب کی شدت کا باب یہ ہے کھانے کا, یعنی کھانے کے باب کے اندر یہ سوال ملنا ہے, یہ پوری کتاب پڑھنے والا ہی جواب دے سکتا ہے. بیوٹیفل آنسر. کشمیر والے اب سوال کریں گے, آخری سوال گوٹکی والوں سے. قبر کے عذاب و انعام کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ قبر کے عذاب و انعام کے انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ وقت شروع ہو گیا آپ کا. صفحہ نمبر 25. اللہ اللہ, ود ان 8 سیکنڈز شاید ہی آج کے مقابلے کا سب سے تیز جواب ہے. مگر کیا صحیح جواب ہے؟ عالم برزخ باب ہے, اور سوال یہ تھا قبر کے عذاب و انعام کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے. جواب ہے, ایسا شخص گبرا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہو سکتا ہے پری کوارٹر فائنل میں کوئی ایسی بھی ترکیب ہو کہ جو جتنا جلدی جواب دے گا اتنے زیادہ نمبر حاصل کرے گا, تو آگے جا کر اس کی بھی آپ تیاری کر کے آئیے گا. مگر آج ماشاءاللہ گھوٹکی والوں نے صرف 8 سیکنڈ کے اندر جواب دیا. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف کے دلچسپ معلومات کے سیگمنٹ کے بعد. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی, چھبیس نمبر ہیں حیدرآباد زمزم نگر, گھوٹکی 22 اور کشمیر 22, چار نمبر کا فرق ہے, مگر یہ فرق ختم ہو سکتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, سلسلے میں وقت ہوا ہے آپ کی کالز نعت شریف سننے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ فکر مدینہ بھی کریں گے. یہ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لے آئیں. آئیے, آج نعت خوان اسلامی بھائی تشریف نہیں لائے, چلے آج ہمیں موقع ملے گا. چلے جناب, عبدالحبیب بھائی جی, پنجابی کلام جو آپ بہت خوبصورت انداز میں سنایا کرتے ہیں, اکثر و بیشتر ناظرین کی فرمائش رہتی ہے مینو شوق مدینے جاواں. بھائی مجھے اردو کلام بھی آتے ہیں, وہ بھی کبھی سن لیں ہم سے. چلیں آج انشاءاللہ جو ہے وہ امام عشق و محبت اعلی حضرت کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام, اعلی حضرت کے سارے کلام خوبصورت ہیں, سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی شفیع, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے, ہم بھی مدینے جائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات, تھوڑے دنوں کی بات ہے. پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.

تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی، صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، مسلمان کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے گفتگو کی، ایک بیان مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکہ سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی، سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا، اللہ کریم مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین آمین آمین، ماشاءاللہ. آئیے اب وقت ہوا ہے کچھ آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام لیاقت حسین ہے، میں ہند کے شہر پونچھ سے تعلق رکھتا ہوں، اس وقت میں رب شریف میں ہوں. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. وہ آج زمزم نگر حیدرآباد گٹکی اور کشمیر کے تین اسلامی بھائیوں کی اچھا رہی ہے ماشاء اللہ، بہت زبردست ہے. آج عبد الحبیب بھائی بھی تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ، آج تو منچ کی رونق اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو کامیاب رکھے، آمین آمین آمین، اللہ برکت نصیب فرمائے. اور آپ کے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں کو مزید دعاؤں کی بھی حاجت ہے، کچھ پیچھے ہیں لیکن ابھی دو سیگمنٹ باقی ہیں، ایک اور کال لیتے ہیں سلسلے میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب میں سید راوی جاپان میتو سٹی سے بول رہا ہوں. ابھی میں آپ کا ذہنی آزمائش لائف پروگرام جاپان میتو سٹی سے دیکھ رہا ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. یہ سب ہماری صحت یابی اور جاپان میں مزید مدنی کاموں کے لیے دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جاپان جب ہم تھے تو میں ان کو ایک شکوہ کیا تھا کہ دنیا بھر سے کال آتی ہے، جاپان سے کال نہیں آتی. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا اب آپ دیکھیں گے کہ مدنی چینل پر ہماری کالز آئیں گی. تو کل ماشاءاللہ ٹیلی تھون میں بھی کافی کالز آئیں اور آج ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں بھی آئی. سید راوی صاحب کا سفر وہاں پر کیا مدنی کاموں کی کسی تمہیں رہی؟ ایک بار نگران شورا سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کا سفر کیسا رہا، جواب دیا تھا مرنے کے بعد پتا چلے گا. اصل تو واقعی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں، دنیا میں تو دھوم مچی ہو اور جناب بڑی واوا بھی ہو رہی ہو، لیکن سفر تو واقعی سفر کے سارے اعمال تو مرنے کے بعد پتا چلیں گے کہ وہ کیسا رہا. بہرحال جاپان میں دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ مدنی کاموں کی دھومیں ہیں، وہاں اسلامی بڑے جذبے میں ہیں اور پیچھے مزید مبلغین بھی پہنچ گئے ہیں اور مبلغین کی بھی انشاءاللہ وہاں پر ضرورت بھی ہے. انشاءاللہ مدنی مشورے ہیں ہمارے علماء مدنی اسلامی بھائیوں سے، انشاءاللہ کچھ اور اسلامی بھائی بھیجیں گے. یہ میتو سٹی جو ہے اس کا نام ہم نے وہاں کافی سندھ کے اسلامی بھائی بھی تھے تو ہم نے میتو کہتے ہیں وہاں پر، تو ہم نے مٹھو مدینوں اس کا نام رکھا تھا. تو انشاءاللہ اللہ وہاں مزید مدینے کی بہاریں نصیب فرمائے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعیم رضا اتاری مخدوم خانہ مال سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ذہنی اجمیر سے علم دین حاصل ہوا اور اس ذہنی اجمیر کی وجہ سے الحمدللہ میری دو بچیوں ہیں، ایک بچے نے علم دین عالم بننے کا ارادہ کیا ہے. میں بھائی سے گزارش ہے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے اور ہمیں بہت بہت علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ کریم آپ کے بچوں کو عالم با عمل بنائے، آپ کی آنکھوں کا نور بنائے. یہ سلسلہ کرنے کی ایک نیت یہ بھی ہے کہ گھر گھر میں علم دین کا شوق بیدار ہو جائے، مدنی منے مدنی منیا عالم بننے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں اور والدین کا بھی یہ ذہن بنے کہ جب ان طلباء کو ان اسلامی بھائیوں کو اتنے سوالات کے جوابات آتے ہیں، اگر میرا بچہ اور میں خود بھی اگر علم دین حاصل کروں تو کتنی برکتیں حاصل ہوں گی. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلی شریف سے سدرات تاریہ عرض کر رہی ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی، یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اب آپ آ گئے تو یہ سلسلہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، آپ سلسلہ چھوڑ کر کہیں جانا مت. بریلی تو آنے کی اجازت دے دیں، سبحان اللہ. بریلی شریف سے کال آئی، مرحبا کہتے ہیں آپ کو. جی یقیناً سلسلہ کرنے کی نیت تو رہتی ہے لیکن چونکہ دو ڈھائی مہینے کنٹینیو یہ سلسلہ چل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ غیر حاضری ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، ورنہ اکثر سلسلے انشاءاللہ حاضری کا ارادہ ہے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ضلع عبدالعزیز میں یہ سوال ہے, میں ضلع دادو سے بات کر رہا ہوں. عبدالعزیز بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ اکثر ہم جو ضلع عبدالعزیز ہیں اس میں تقریباً دعوت اسلامی کے اسلام بھائی ہیں, دیگر اسلام بھائی حکومت کے کیوں نہیں دی جا رہا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے ہیں, دیگر اسلام بھائی کیوں نہیں ہیں؟ یہ میرا سوال ہے, براہ کرم جلدی جواب عطا فرمائے. بالکل جلدی جواب آپ کو دے دیتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ سلسلہ شروع کرتے وقت یہ اعلان کیا تھا, بار بار اعلان کیا تھا کہ جو بھی اسلامی بھائی آنا چاہے, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, تمام عاشقان رسول کے لیے سلسلہ موجود ہے. صرف پاکستان کے لیے نہیں, بیرون ملک کے لیے بھی اعلان تھا. اور آپ کو شاید نہیں معلوم, ہمیں بہت سارے آڈیشنز دینے بھی ایسے اسلامی بھائی آئے جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے تھے, مگر ہمارے سلسلے میں اگر آپ نے مجلس تاجران دیکھی ہو تو اس میں تاجر اسلامی بھائی ہیں جو بظاہر دعوت اسلامی کے حلیے والے نہیں ہیں. اس طرح بہت سارے یونیورسٹی کے اور ڈاکٹر بھی آئے تھے پچھلے دنوں کہ جو ڈاکٹر تھے اور ہمارے مدنی حلیے والے نہیں تھے. تو دادو کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے, سارے سلسلے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ شکوہ آپ کا دور ہو جائے گا. البتہ سیزن 9 کے لیے آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ ابھی سے نیت کر لیں, انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ بھی ہمارے منچ پر تشریف لے آئیں گے. آخری کال سلسلے میں لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. جی میں ڈسپینسر احمد یاد بول رہا ہوں سرگودہ سے. تو خدا کا شکر ہے کہ آج حبیب صاحب جاپان سے واپس آ گئے, تو میرے بچے پروگرام بڑا شوق سے دیکھ, اللہ حبیب صاحب کی زندگی دراز کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ سب کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا ایک اعلان ضروری آج کرنا تھا کہ کل سے جو سلسلہ ہوگا وہ 9:15 ہوگا, عشاء کی نماز کا ٹائم چونکہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, تو عالمی مدنی مرکز میں ہمارے جو رات کے سلسلے ہوتے ہیں وہ عشاء کی جماعت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اب کل سے یاد رہے کہ سلسلہ 9:15 ہوگا کل اور پرسوں انشاءاللہ, اور یاد رہے کہ کل پہلا پری کوارٹر فائنل ہے, یہ 9:15 پاکستان کے وقت کے مطابق یقیناً انشاءاللہ شروع ہوگا. آپ چلتے ہیں ٹیمز کو عرض کرتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہوں پر جائیں, چائے پی لی سب نے ماشاءاللہ سے, اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے اور انشاءاللہ اب سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. اللہ ذرا دوبارہ اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں اور بتائیے کہ مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے اور معاملہ کہاں تک اب چلا گیا ہے. جی چھبیس نمبر ہیں حیدرآباد زمزم نگر, 22 نمبر ہیں گھوٹکی اور 22 نمبر ہی ہیں کشمیر کے. اب زمزم نگر حیدرآباد آگے ہے اور کشمیر اور گھوٹکی والوں کو ان کے قریب آنے کے لیے زور لگانا ہوگا. دو ہی سیگمنٹ باقی ہیں اور اب ہے سفر مگر اکیلے. گھوٹکی والے زمزم نگر کے پاس آ جائیں, زمزم نگر کشمیر ایک اسلام بھائی اور کشمیر والے گھوٹکی کی طرف, آپس میں ذرا چینج کریں اور ہم شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. جی جی گھوٹکی والوں سے سوال, پہلا سوال ہے, نمبر تو آپ نے بتانا ہے پھر اسی سوال تو آنو بتائیں گے. چلیں جناب اسکرین پر نمبر دکھائیے, 12 نمبر میں سے ایک ایک نمبر انہوں نے چوز کرنا ہے, سب کے پاس ایک ہی موقع ہوگا. جی نمبر دکھائیے اسکرین پر. نمبر پسند کیجیے. نمبر 9. نمبر 9. سلام کا جواب کتنی آواز میں دینا واجب ہے؟ کتنی آواز میں دینا واجب ہے کہ جو سلام کرنے والا ہے وہ خود سن لے جواب کو. فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے جواب. درست دے دیا ہے. بعض اوقات بندہ سلام کرتا ہے اسے دل ہی میں جواب دے دیا جاتا ہے, ایسا نہیں, اور بہت دیر بعد بھی بعض اوقات جواب دیتے, یہ بالکل درست نہیں ہے. واجب ہے, واجب ترک کا گناہ مل جائے گا اگر آپ اتنی آواز میں جواب نہیں دیں گے کہ سامنے والا سن لے. اللہ مجھے اور آپ کو سلام صحیح معنوں میں کرنے اور اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. زمزم نگر والے نمبر پسند کریں گے. نمبر 5. 5 نمبر. بیوٹیفل کوسچن. اصحاب کہف کا کتا جنت میں کس کی شکل میں جائے گا؟ یہ اکیلے جواب دینا ہے, کوئی مشورہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کتا جنت میں جائے گا مگر کس کی شکل میں جائے گا؟ ون آف بیوٹیفل کوشچن. جی بلعم بالباعورہ. آپ نے کہا بلعم بن باعورہ, یاد رہے بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عالم جس کا نام بلعم بن باعورہ تھا, مستجاب الدعوات یعنی اس کی دعا قبول ہوتی تھی, لوگوں نے اسے بڑا مال دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعا کرے، وہ بدبخت نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے لالچ میں آ گیا اور بد دعا کرنا چاہی، جو بد دعا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرتا وہ اسی کے لیے الفاظ نکلتے تھے، اللہ عز و جل نے اسے ہلاک کر دیا، ایمان بھی چلا گیا. اب بلم بن باعورہ جو ہے کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور وہ اصحاب کہف کا کتا بلم بن باعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. کشمیر والوں ہن تواڈی واری ہے، نمبر پسند کریں. نمبر تین. نمبر تین کتنی مرتبہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے؟ پہلی مرتبہ. جی جناب، اگر کسی کو چھینک زکام ہی ہو گیا وہ چھینکتا ہی رہے، وہ الحمدللہ کہتا رہے اور ہم جواب دیتے رہیں، ایسا ضروری نہیں. چھینک کا جواب ایک مرتبہ ہی واجب ہے. اسی مجلس میں اگر دوبارہ چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو دوبارہ جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. گوٹکی والوں نمبر پسند کیجئے. نمبر چار. نمبر چار بچوں کی بیعت کس عمر میں ہو سکتی ہے؟ بچوں کی بیعت کی عمر خاص نہیں ہے، ایک دن کا بچہ اس کی بیعت کر سکتے ہیں. دیکھیں لڑکا تقریباً 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، بچی 9 اور 12 سال کے درمیان بالغ ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پھر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک دن کا بچہ ہو جب بھی بیعت ہو سکتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہم کیوں اپنے بچوں کو بے پیرا رکھیں؟ ہمیں اپنے بچوں کی بیعت فوراً کرا دینی چاہیے، پہلا ہی دن ہو تو اس میں جو ہے وہ بیعت کروا لینی چاہیے. جی ولی کی اجازت سے. ہاں یہ شرط ضروری ہے کہ والد یا ولی اس کی اجازت سے جو ہے وہ بیعت ہونی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین کو بھی بیعت کروا دی جائے. چلے میں انشاءاللہ اس کی بیعت کے الفاظ بھی ہم انشاءاللہ مل کے بیعت بھی کر لیتے ہیں. میں سوال کو پراپر جواب دے دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے سیگمنٹ کا حصہ بن جائے کہ اگر ایک دن کا بھی بچہ ہو ولی کی اجازت سے وہ بیعت ہو سکتا ہے. یہ اس کا پراپر جواب ہے. جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. زمزم نگر حیدرآباد والے نمبر پسند کریں. نمبر سات. نمبر سات ان دو انبیاء اکرام کا نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے. تو کون سے دو انبیاء ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے؟ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے دونوں جواب بالکل غلط دیے ہیں. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. غلطی ہو گئی ہے زمزم نگر والوں سے. اب باری کشمیر کی ہے. نمبر دو. نمبر دو وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ کون کون سی مٹی سے ہوگا؟ وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی طرح ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب. کتنے چلے گئے گوٹکی والے؟ بابا سائیں کتنے ہو؟ تمہاں اتنے ہو؟ ہاں ادھر آ گئے. زمزم نگر سے سندھ میں ہی ابھی چلے زمزم نگر سے. گوٹکی والے جواب سوال نمبر پسند کریں گے. جی نمبر چھ. نمبر چھ معراج شریف کب ہوئی؟ معراج شریف 27 رجب المرجب کو ہی. 27ویں رات معراج شریف رجب المرجب. سبحان اللہ. مکہ پاک میں میرے آقا سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے اور جبریل امین تشریف لائے. اور کیا خوبصورت سفر ہے. ان قریب وہ مہینہ آئے گا جب سفر معراج کی اور باتیں بھی سنیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا کیا خوبصورت کلام ہے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. کیا بات ہے. اچھا میں ایک اور بڑی خوبصورت بات اس قصیدہ معراج کے بارے میں عرض کروں. چونکہ کل ہی سلسلہ ہم نے کیا ہے تو بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ ہیں سید شاطر ابو الحق قادری صاحب مرحوم رحمتہ اللہ تعالی، پچھلے دنوں ان کا وصال ہوا، رب کریم ان کی قبر انور پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے. انہوں نے قصیدہ معراج جو اعلی حضرت نے 67 اشعار پر مشتمل، یہی وہ قصیدہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، کیسے لکھا اعلی حضرت نے. ایک شاعر آیا اعلی حضرت کے پاس کہ میں نے قصیدہ معراجیہ لکھا ہے، اسے ذرا چیک کر لیجئے. تو اعلی حضرت اس وقت مصروف تھے، فرمایا اثر کے بعد آئیے گا تو پھر میں دیکھ لوں گا. جب وہ اثر میں آئے تو اسی وقفے کے دوران اعلی حضرت نے یہ 67 اشعار لکھے، اور جب وہ آئے تو کہا میں نے بھی یہ قصیدہ لکھا ہے، پہلے وہ سن لیں پھر آپ کا سن لیتے ہیں. جب اعلی حضرت نے اپنا قصیدہ سنایا تو وہ شاعر صاحب نے اپنا قصیدہ لپیٹا، کہا مجھے کچھ سنانے کی حاجت نہیں ہے، وہ واپس چلے گئے. پچھلی ایک صدی کے شعرا کے کلام اور ان کے سامنے اگر یہ قصیدہ معراج رکھ دیا جائے تو بڑے بڑے شعرا کی عقل حیران ہیں. کیا بات ہے میرے اعلی حضرت کی. جناب باری ہے کس کی؟ کشمیر والوں کی. تو کسے چلے گئے کشمیر والے؟ اچھا زمزم نگر حیدرآباد والے کشمیر چلے گئے. کیا بات ہے، اتنا جلدی کشمیر پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ، ہزاروں میل سفر کرنا پڑتا ہے. موسم ٹھنڈا ہے نہیں ادھر یا ابھی وہی گرمی لگ رہی ہے آپ کو؟ اچھا اے سی کے بھی قریب ہو گئے ہیں، کشمیر کی ٹیم کے ساتھ بھی ہیں. جی نمبر پسند کیجیے. نمبر آٹھ. بیوٹیفل کوشچن. مچھلی کی کون سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں؟ زمزم نگر میں تو ویسے مچھلی بھی بڑی اچھی ملتی ہے. کون سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں؟ سب چیزیں پاک ہوتی ہیں. اس کو دوسرے الفاظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ مچھلی میں بعض اوقات بہت سارا خون نکلتا ہے، لیکن یاد رہے یہ خون نہیں ہے، یہ سیاہ رنگ کا ایک مادہ ہے. اور یہ بڑی امیزنگ معلومات ہے مچھلی کے بارے میں. شاید بچپن سے ہم مچھلی کھاتے آ رہے ہیں لیکن وہ معلومات نہیں. ایک بہت خوبصورت رسالہ بتا دیتا ہوں مچھلی کے عجائبات. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کر سکتے ہیں. وہ معلومات اس میں موجود ہیں مچھلی کے حوالے سے جو شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں معلوم. دیکھیں نا مچھلی میں کوئی چیز ناپاک نہیں ہے. اور جواب درست دے کر سانس بحال کی ہے زمزم نگر والوں نے. کشمیر والے گھوٹکی پہنچے ہوئے ہیں. جناب بتائیے سوال نمبر، بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر گیارہ. بہت آسان سوال آ گیا ہے. زمزم شریف کس نبی علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا والسلام. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب ان کا اسکور بورڈ تو تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں. یوسف بھائی ذرا یہاں بھی دو تین نمبر ہمارے باقی ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں ذرا اسکور بورڈ. یہ نمبر دکھائیے کون کون سے نمبر باقی ہیں. چلیں ایک نمبر کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے. نماز کا وہ کون سا رکن ہے جو فرائض اور شرائط نماز دونوں میں شامل ہے؟ بہت پیارا سوال. مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو تو پتا ہوگا نماز کی شرط بھی ہے نماز کا فرض بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تکبیر تحریمہ نماز کی چھٹی شرط اور نماز کا پہلا فرض. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسکرین پر نمبر دکھائیں اور کون سا نمبر باقی ہے. جی 10 نمبر کے پیچھے سوال بتائیں. خوشبو لگانا تو بڑا اچھا کام ہے اچھی نیتوں کے ساتھ، مگر یہ بتائیں کہ وہ کون کب کس حالت میں خوشبو لگانا جو ہے وہ حرام ہے؟ کب خوشبو لگانا حرام ہے؟ کیا خوشبو لگانا بھی حرام ہو جاتا ہے؟ چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناپاکی کی حالت میں. ناپاک یہ غلطی ہو گئی ہے. کب خوشبو آواز نہیں نکالیں گے صرف ہاتھ اٹھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احرام کی حالت میں. ہاں احرام کی حالت میں خوشبو جسم بالوں پہ خوشبو لگانا، بالوں پر جسم پر لباس میں خوشبو لگانا حرام ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. ان کو تحفے میں بھی انشاءاللہ تو خوشبو مدینہ. ارے واہ خوشبو کی بات ہوئی ہے تو خوشبو مدینہ. یہ ہمارے مدنی منع نے بھی ہمت کی تھی جواب دینے کے لیے، انہیں بھی کچھ تحفہ دے دیں انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اللہ 30 ستمبر حیدرآباد زمزم نگر، 28 ستمبر گوٹکی اور 28 ستمبر کشمیر. بڑا کلوز اینڈ کی طرف جا رہا ہے، صرف دو دو نمبر سے ٹیمیں پیچھے ہیں. میں پیچھے سلامی بھائی ایک اور بات بتاتا چلوں، جس طرح ہمارے یوسف بھائی نے اعلان کیا تھا کہ ابھی ہم نے بیعت کی بات کی تھی، تو غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہم سب کو اپنے گلے میں ڈال لینا چاہیے. الحمدللہ امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، تو آئیے مل کر امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. میں جو کہتا جاؤں دنیا بھر میں جہاں کہیں مدری چل کے ناظرین ہیں، آپ بھی ریپیٹ کرتے جائیں دہراتے جائیں، انشاءاللہ آپ بھی قادری افطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی انشاءاللہ اس سلسلے کی دعوت پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ جو آج مرید ہوئے ہیں قادری عطاری سلسلے میں داخل ہوئے، ان سب سے گزارش کروں گا شجرہ شریف حاصل کیجیے، شجرہ قادریہ عطاریہ. ہمارے مکتبت المدینہ سے بھی طلب کر سکتے ہیں، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. بہت سارے پیارے پیارے اس میں وظائف موجود ہیں، بہت سارے لوگ وظائف مانگتے رہتے ہیں. امیر علیہ سنت نے اپنے مریدین، محبین، طالبین سب کے لیے وظائف عطا کیے ہیں، ضرور حاصل کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں. آخری سیگمنٹ ہے، اور اب یہی فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم نے آگے جانا ہے. اپنی اپنی جگہ پر آپ تشریف لے آئے ہیں. سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے درست کیجیے. جی غور سے اس کا طریقہ سمجھ لیں، یہ چار سوال ہیں اور یہ کسی لفظ کو بغیر ترتیب کر دیا ہے آپ کو درست کرنا، اس کو ترتیب کرنی ہے. لیکن یاد رہے کہ اس میں کتنے سیکنڈ ہو گئے پہلے شروع میں، ساٹھ سیکنڈ ہوں گے، سکسٹی سیکنڈز ہوں گے. ٹھیک ہے، سکسٹی سیکنڈز میں یہ آپ اگر جیسے ہی بیل کوئی پہلے بجا دے گا تو ہم وہ لفظ اسکرین سے غائب ہو جائے گا. اب آپ نے بتانا ہوگا فوراً کہ وہ لفظ کیا تھا. صحیح جواب آپ کو دو نمبر دلوا دے گا، اور غلطی آپ سے دو نمبر واپس لے لے گی. حیدرآباد والے دو نمبر سے آگے ہیں, گھوٹکی اور کشمیر دو دو نمبر سے پیچھے ہیں. غور سے دیکھیے گا, یقین ہو جائے کہ ہم صحیح پہنچ گئے ہیں تو پھر بیل بجائیے گا, اور بیل جو پہلے بجائیں گے باری بھی انہی کی پہلے آئے گی. پہلا وہ سیگمنٹ, پہلا وہ سوال, دیکھتے ہیں کیا درست کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی ایک منٹ رک جائیے گا, ایک منٹ رک جائیے گا, ایک منٹ آپ بیل چیک کروا دیں پہلے. جی گھوٹکی والے, جی ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. چلیں جناب, اب جتنی بجانی تھی بجا لی, اب جب بجائیے گا جب آپ کو جواب آتا ہو. اب آئیے اسکرین پر دکھائیے پہلا سوال درست کیجئے کا کیا ہے. جی جی کشمیر والوں نے بیل بجا دی ہے, جواب دیجئے. معجزہ آپ نے کہا, معجزہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. کشمیر والے مقابلے میں بہت پیچھے سے آگے آئے ہیں. نبی سے باد دعوی نبوت, خلاف عقل و عادت صادر ہونے والی چیز کو جس سے سب منکرین عاجز ہو جاتے ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. جناب اب پھر باری ہے تینوں کی, بتائیے کیا درست کرنا ہے. کافی مشکل ہے, میں اشارہ دے دیتا ہوں, یہ ایک رسالے کا نام ہے. جی غافل درزی, آپ نے کہا غافل درزی, دیکھتے ہیں کیا یہ جواب درست ہے, کیونکہ گھوٹکی والوں کو بھی نمبر کی بڑی حاجت تھی. اسکرین پر دکھائیے. جی جواب بالکل درست دے دیا. فردن فردن, یہ اس رسالے میں کیا کیا ہے, فردن فردن معافی مانگنے کا سلسلہ. ایک زرعی یونیورسٹی کے پروفیسر کے تاثرات بھی ہیں, ایک غیر مسلم کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ہے. شاندار رسالہ ہے غافل درزی, اور یہ بالکل جلدی پہنچے, اب یہ کمال ہو چکا ہے. دو سوال, تینوں ٹیموں کے 30-30 نمبر ہیں. اگلے دو سوال فیصلہ کریں گے کہ کون پری کوارٹر فائنل میں اور کون اپنے شہر کو روانہ ہوتے ہیں. جناب اب باری ہے تینوں کی, نمبر اسکرین پر دکھائیے کہ کون سی جناب کون سے جو ہے الفاظ کو ترتیب دینا ہے. تیس سیکنڈ کے بعد اشارہ دوں گا. اب بیل کشمیر والوں نے بجائی ہے, ابھی تک میں نے اشارہ بھی نہیں دیا, بتائیے کیا ہے یہ. انمول ہیرے, یہ انمول ہیرے رسالہ ہے, جواب درست دے دیا. انبلیویبل, کشمیر والے پہلی بار مقابلے میں آگے گئے ہیں. یہ وہ ٹیم ہے جس نے پہلے اور دوسرا سوال کا غلط جواب دیا تھا, مگر اب یہ 32 نمبر پر پہنچ چکے ہیں. شاندار رسالہ, وقت کی اہمیت کے حساب سے اور الفاظ کتنے قیمتی ہیں اس موضوع پر یہ شاندار رسالہ ہے, ضرور اسے حاصل کریں اور پڑھیں. میٹھے اسلامی بھائیوں, لاسٹ کوشچن, یہ سوال فیصلہ کرے گا کہ کیا کشمیر, زمزم نگر یا گھوٹکی, کس ٹیم نے آگے جانا ہے. اور اگر یہ سوال کسی اور ٹیم نے جواب صحیح دے دیا تو میری ٹیم, میری مجلس تیار ہو جائے کہ یہ ٹائی بھی دو ٹیموں کے درمیان ہو سکتا ہے, پھر ان کے پاس کیا اس کا حل ہوگا. اب چلتے ہیں چوتھا سوال, ترتیب دینا ہے, درست کرنا ہے, کیا درست کرنا ہے. اللہ, بیل بجائی ہے گھوٹکی والوں نے, حیدرآباد نے بھی بجائی تھی مگر پہلے بجا دی ہے گھوٹکی والوں نے, بتائیے. صراط الجنان, آپ نے کہا صراط الجنان. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جواب درست, یاد رہے اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو کشمیر والے مقابلہ جیت جائیں گے, صحیح ہوا تو آپ اور کشمیر والے, کمال یہ ہو جائے گا کہ جو ٹیم شروع سے لیڈ کرتی رہی زمزم نگر حیدرآباد وہ پیچھے رہ جائے گی اور یہ دو ٹیمیں آگے آ جائیں گی. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اسکرین پر دیکھتے ہیں, گھوٹکی والوں کے دل کی دھڑکن اگر کسی طرح اسپیکر پہ سنائی جاتی تو ہم سب بڑی زور زور سے دھک دھک کی آواز سنتے. بتائیے کیا یہ صراط الجنان لفظ تھا یا کچھ اور. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ, بہت خوبصورت کتاب تفسیر قرآن, 10 جلدوں میں موجود ہے, اسے حاصل کیجئے اور علم دین کا خزانہ لوٹئے. سبحان اللہ, حضرت مفتی قاسم صاحب نے یہ شاندار ہمیں تحفہ عطا کیا ہے, اور آج کی اردو کے لیے یہ شاندار, جو سمجھے اردو پڑھنے والوں کے لیے یہ شاندار تفسیر قرآن ہے. اب جناب ایک بار پھر ذہنی آزمائش میں ایسا ہوا ہے اور یہ کمال ہوا ہے. یقین کریں جو ٹیم کنٹینیو آگے چل رہی ہو وہ اس طرح پیچھے رہ جائے, اور دو پیچھے رہ جانے والی ٹیمیں اس طرح آگے آ جائیں, یہ ہو گیا ہے. اب بتائیں ہماری مجلس کے کیا اس کا انداز ہوگا. مل کر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. دلچسپ سلسلے کا دلچسپ اختتام دلچسپ معلومات سے کرتے ہیں. کتابیں آپ دونوں کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے جناب, اب ایک سوال ہوگا, کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوگی. جو ٹیم پہلے اس سوال کا جواب دے گی کہ یہ سوال کون سے صفحے پر ہے, وہ ٹیم آگے جائے گی. حیدرآباد زمزم نگر والے چاہیں تو تشریف رکھیں, چاہیں تو آپ بھی کھڑے رہیں. انشاءاللہ تھک گئے ہوں گے آپ کافی دیر سے. اب بیل بجانا ہے, یاد رکھیے گا. جس ٹیم کو جواب نمبر صفحہ نمبر آ گیا وہ بیل بجائیں گے. بیل آپ نے بجا دی, اب آپ سے ہم پوچھیں گے کہ یہ سوال کہاں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے غلط جواب دیا نمبر فوراً آپ نے بتانا ہوگا, اس کے بعد سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا. بیل بجانے کے بعد سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا, پہلے تلاش کریں گے پھر بیل بجائیں گے, کیونکہ آپ کا غلط جواب دینا آپ کو مقابلے سے باہر کر دے گا. یہی ایک سوال فیصلہ کر دے گا. اچھا میں نے سوال کہاں سے کرنا ہے مجھے نہیں پتا, میں نے بسم اللہ شریف پڑھنا ہے اور اس کتاب کو کھولنا ہے, اور یہ سوال جہاں سے بھی آ جائے میں نے پوچھ لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغرب کے فرضوں کے بعد, نہیں نہیں نہیں نہیں غلطی ہو گئی, تھوڑی دلچسپی بھی ہونی چاہیے. فال کھولنا یا فال, اللہ بیل بجائیے گھوٹکی والوں نے, صفحہ نمبر بتائیں. نہیں یہ نہیں ہوگا, اللہ غنی یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ کو پہلے صفحہ نمبر پتا ہونا, لیکن دونوں نے بیل ساتھ بجائی, آپ بھی صفحہ نمبر نہیں بتا سکتے. 202 میں نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ دونوں نے غلطی کی اس لیے بچت ہو گئی, ورنہ آپ آج چلے جاتے. گھوٹکی کی ٹرین آج رات کو ہی مل جاتی. ذرا سنیں میری بات, آپ نے صفحہ نمبر پہلے تلاش کرنا ہے, اس کے بعد بیل بجانی ہے. ٹھیک ہے نا, بھلے آپ لینا ٹائم, میں نے کہا ٹائم لمٹ نہیں ہے, آپ سکون سے تلاش کریں. لیکن تلاش کرنے کے بعد جب آپ بیل بجائیں گے اس کے بعد آپ سے, ہاں پھر صرف صفحہ نمبر بتانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, یاد رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس نماز کی آخری صف سب سے افضل ہے, صفحہ نمبر بتائیں. 73. جواب بالکل غلط دے دیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ صفحہ نمبر نکال کے بیل بجاتے. یہ 94 نمبر صفحہ ہے, نماز جنازہ کا باب ہے. نماز جنازہ کی آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے. اپنی ہی غلطی سے آپ باہر ہو گئے اور کشمیر والے آج کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے تین میں سے ایک ہی آگے جا سکتے ہیں, ورنہ ہم آ جائیں تینوں ٹیمیں آگے آ جائیں. اللہ سانس روکنے والا یہ مقابلہ تھا, اور حالانکہ زمزم نگر حیدرآباد ایک ٹائی سے آگے گزرے تھے, اور ہمیں آج ایسا ایکسپیکٹ تھا کہ زمزم نگر حیدرآباد بہت اچھا اور واقعی شروع سے بہت اچھا لے کے چل رہے تھے. گھوٹکی والوں نے شاندار کم بیک کیا, مگر کشمیر والوں کی آج قسمت بھی لگتا ہے ساتھ تھی. جناب آ جائیے, میں ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی سنانا چاہتا ہوں. یوسف بھائی میں پتہ نہیں ان میں سے کسی نے میسج کیا تھا یا ان کے کسی اسلامی بھائی نے میسج کیا, جب میں جاپان میں تھا تو مجھے اس طرح کا میسج آیا کہ آپ کشمیر کا جو ہے وہ مقابلہ ہے اور اس میں آپ جاپان جا رہے ہیں تو ہمارے مقابلے میں نہیں ہوں گے, ہمارا دل بڑا افسردہ ہے. تو میں نے اسلام پہ بیٹھے تھے, میں نے کہا ایک طریقہ ہے کہ آپ میرے ساتھ مقابلے میں شرکت کر سکتے ہیں, کہ یہ مقابلہ آپ ہار جائیے تو اگلے مقابلے میں میری حاضری ہو جائے گی. تو ایسا ہی ہوا کہ یہ آج تشریف لے آئے اور آج پھر یہ آگے بھی بڑھ گئے ہیں. تو بہرحال تین ٹیمیں تھیں اور بڑا کلوز, اب تک میرا خیال ہے کہ تین ٹیموں میں اگر کوئی مقابلہ ہوا اتنا کلوز تو یہ آج کا تھا, اور یہ آج آخری راؤنڈ کا مقابلہ تھا. کل سے پری کوارٹر شروع ہو جائیں گے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں مقابلے نے کیسے کیسے رنگ بدلا اور کہاں اختتام ہوا. جی 30 نمبر حیدرآباد, ایک بھی نمبر نہیں لے سکے, درست کیجئے میں. گھوٹکی والوں کے بھی 30 نمبر, مگر کشمیر نے 4 نمبر اس میں حاصل کیے اور 32 نمبر پر پہنچ گئے. بہت کلوز رہا, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بہت اچھی تیاری تھی, انشاءاللہ پھر زندگی رہی. حالانکہ یاد رہے کہ زمزم نگر حیدرآباد وہ ٹیم ہے جو سیزن 7 فائنل جیت کر آگے گئے تھے, اور ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ بہت آگے تک جائیں گے. آپ کی رائے کیا تھی, آئیے دیکھتے ہیں مدری چینل کے ناظرین کیا فرماتے تھے. کشمیر کی رائے بھی زیادہ تھی, کمال ہے جناب, 79%. آج لگتا ہے کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے, صرف رائے ہی دیتے رہے ہیں کشمیر میں بیٹھ کر. بہرحال یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہے, اور انہوں نے ان کی رائے کی لاج رکھ لی ہے, ورنہ کشمیر میں داخلہ بھی بند ہو سکتا تھا. ہاں کشمیر والے دنیا بھر میں ماشاءاللہ. چلیں آج فیضان ابو ہریرہ یہ کس کو دیا جائے گا. جی ذرا بائک دیجیے گا. حیدرآباد کے اسلامی بھائی کہاں ہیں؟ جی نام لیجیے. محمد میلاد رضا تاری. جی سب نا. جی میلاد رضا تاری کو آج فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. رخصت ہو رہے ہیں مگر بہت خوبصورت تحفہ لے کر ہم سے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. اور بھی تحائف آپ کو دیں گے, خالی ہاتھ آج کسی کو نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ. آئیے بیٹا چلے جناب. میلاد بھائی ایک اور بھی آپ کو تحفہ دیا جائے گا ماشاءاللہ. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی زمزم نگر جا رہا ہے خلاف کعبہ کے مقدس پانیوں کا مجموعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمزم نگر ماشاءاللہ. جی گھوٹکی بہت شاندار مقابلہ تھا اور جلد بازی کچھ کر گئے یا سمجھنے میں ان کو غلطی ہوئی. چلے جناب. فیضان ابو ہریرہ کے حوالے سے عبد الحبیب ایک سوال بھی ہوا تھا کہ یہ فیضان ابو ہریرہ انعام کیا ہے اور دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ الحمدللہ مفتی قاسم صاحب سے مشورہ ہو رہا تھا مدینہ شریف کے سفر کے دوران کہ ہم ایک ایسا ایوارڈ ایک ایسا انعام دینا چاہتے ہیں, اس کو کوئی نسبت دینا چاہتے ہیں جو روزانہ دیں, جو سب سے اچھی جس کی پرفارمنس ہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دیکھے نا اب یہ پیچھے رہ گئے ہیں لیکن شاید یہ نو میں سب سے زیادہ اچھے جوابات دیے جب ہی انہیں ملا. تو ایک ایسا اسلامی بھائی جس کی پرسنل پرفارمنس بہت اچھی تھی, تین ممبرس کی وجہ سے اگر وہ پیچھے رہ گیا تو اس کو ایکنالج کیا جائے, اس کو کوئی تحفہ دیا جائے, تو پھر نام کیا ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ ذہین ترین, اتنا شاندار حافظہ آپ کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. اور آپ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آپ نے پیارے آقا سے یادداشت کا سوال کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو سنتا ہوں وہ یاد نہیں رہتا, اور نبی پاک نے کرم فرمایا. حالانکہ یادداشت دی جانے والی چیز نہیں ہے, طویل واقعہ ہے, اور آقا نے اپنے کرم سے ایسا حافظہ عطا فرمایا, فرماتے جو سنتا ہوں اب یاد ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ ان طلبہ کی ذہانت, ان کے حافظہ, ان کی نسبت کو لیتے ہوئے یہ ان کو دیا جا رہا ہے. اللہ ان کا صدقہ ان سب کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے. جی تحائف تقسیم ہو گئے سب کو. اور اب جناب باری ہے قرآن دازی کی. پہلے مدنی چینل کے ناظرین کے سوال کی قرآن دازی ہو جائے. جی آپ سے سوال کیا گیا تھا مدنی چل کے ناظرین سلسلے کے شروع میں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی اولاد کو صدیقی کہا جاتا ہے, اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کے شمارے میں موجود ہے. اب محمد اسماعیل اتاری, گلزار طیبہ سرگودا, بنت سرور باب المدینہ کراچی, بنت احمد محمد, رحیم یار خان, بنت عاشق علی خانیوال, بنت علی اتاریہ وہاڑی, بابر علی اتار آباد, مشتاق احمد مرکز الاولیاء لاہور, ابو شافع رضا حافظ آباد, بنت افضل زمزم نگر حیدرآباد, بنت محمد سلیم گجرات, اور بھی بہت سارے نام ہیں. اسکرین پر آپ نام پڑھ لیجئے. ایک تھوڑا سا نیا شہر آیا ہے, بنت سرور مترا والی ڈسکا, چلے وہ بھی پڑھ لیا, لیکن بہت سارے نام ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا اسکرین پر. اور اس میں سے آج کا انعام جا رہا ہے, دیکھیں میں نے کوئی ایسا گڑبڑ نہیں کی ہے, لیکن ہوا یہی ہے کہ بنت سرور مترا والی ڈسکا, مجھے نام عجیب سا لگا اس لیے میں نے پڑھا, اور یہی انعام نکل آیا ہے. اور یہ تحفہ آپ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے تو یہ تحفہ آپ تک پہنچ جائے گا. اب سوال ہے کل کے سلسلے کے لیے, دانت سے ناخن کاٹنے سے کون سی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہے؟ بہت سارے دانت سے ناخن کاٹتے رہتے ہیں, نیل کٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کو, لیکن بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں, ایسا نہ کیا کریں, بری عادت ہے. وہ بیماری کون سی ہے جو دانت سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں آپ اس کو تلاش کر لیجئے انشاءاللہ, تو آپ کو یہ جواب مل جائے گا. آپ باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, مدنی منوں کی اور بڑوں کی. یہ پہ مدنی منوں کی ہے, چلیں. جی 1333 نمبر. ارے جو لے کر آئے انہیں کا ہے, کمال ہے بھائی, آ جائیں بھائی تحفہ لے جائیں ماشاء اللہ. چلیں 1333 نمبر ہے کہ نہیں, یہی ہے ماشاء اللہ. دیکھیں آج بہت سارے اتفاق ہو رہے ہیں, آپ کو یہ تحفہ دے جائے ماشاء اللہ. چلیں اب اسلامی بھائیوں کا, اب یہ بھی باکس کسی کو دیتے ہیں اسی کا نکل آئے پھر, چلیں آ جائیں. میں نے ٹوکن نہیں لیا ہے اس لیے کم از کم میرا نہیں نکل سکتا. چلیں 1566 1566 1566 کیا وہ موجود ہیں؟ ہیں ماشاء اللہ. آ جائیں ماشاء اللہ, مرحبا, آ جائیں ماشاء اللہ. چلیں یوسف بھائی انشاءاللہ پہلے, ہاں کل پری کوارٹر فائنل کس کا کس کے درمیان ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا. جی Thank you. سے تاجران اور گجراں والا. ابھی کو تھوڑی دیر پہلے اسلامی بھائی کی کال آئی تھی کہ جناب دیگر اسلامی بھائی کیوں نہیں ہے, تو دو تاجران ہیں ہمارے کل کے سلسلے میں, مجلس تاجران ہے اور گجراں والا کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے. پری کوارٹر فائنل کیسے ہوتے رہیں گے اس کا کچھ جدول بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ شیڈول اب کس طرح آگے بڑھے گا, آئیے دیکھتے ہیں. جی مجلس تاجران اور گجراں والا کا مقابلہ کل ہے, پھر 9 مارچ کو اسلام آباد اور ڈیرا اللہ یار ہوگا یہ, ٹھیک ہے, اور پھر 14 مارچ کو باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص کا مقابلہ ہے, 15 مارچ کو کشمیر بمقابلہ رحیم یار خان. میٹھے اسلامی بھائیوں اس کے بعد پری کوارٹر فائنل اے گروپ جو ہے اس کی باری ہوگی جس کو اب مکی کہتے ہیں, اوکاڑا بمقابلہ مدینت الاولیاء ملتان نواب شاہ, اس کے بعد ہوگا نواب شاہ بمقابلہ ساہیوال, پھر باب المدینہ مکی اور مرکز الاولیاء لاہور, اور 23 مارچ کو فیصل آباد سردار آباد اور سکھر کا مقابلہ ہوگا. ان 8 ٹیموں میں سے 4 ٹیمیں معاف کیجیے گا 16 ٹیمیں ہیں جس میں سے 8 ٹیمیں سلیکٹ ہو جائیں گی کوارٹر فائنل کے لیے, 8 میں سے 4 ملیں گی ہمیں سیمی فائنل کے لیے اور پھر 2 ٹیمیں ہمیں ملیں گی فائنل کے لیے. بہرحال مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان میں سے بھی کوئی ٹیم فائنل تک پہنچ سکتی ہے, کوئی ایک غلطی کوئی ایک مسٹیک کوئی ایک جواب وقت پر نہ دینا ان کو پیچھے کر دیتا ہے, ورنہ ماشاءاللہ ہر ٹیم کی تیاری آپ کے سامنے ہے. دعا کیجیے گا ان سب تمام اسلامی بھائیوں کے لیے, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے, ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ذہنی آزمائش میں یہاں ان کا سفر ضرور رک گیا ہے, اللہ زندگی کے سفر میں انہیں اور کامیابی عطا فرمائے اور انہیں اور ہم سب کو عالم باعمل بننا نصیب فرمائے. تمام اسلام میں کھڑے ہو جائیں, آئیے مل کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, یا نبی اللہ سلام علیک, یا نور اللہ سلام علیک. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے, پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے, کتنی محنت سے کی تم نے تب لیے دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام. Oh,